Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, drogie siostry. Nie tak dawno słyszeliśmy słowa apostoła: zamieniajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Chcemy zamieniać Słowo Boże w czyn w naszym życiu. Ale jak słyszymy dzisiejszą Ewangelię, być może nie jeden z nas będzie przerażony, no w jaki sposób ja mogę wprowadzić to słowo w czyn. Czy mam odcinać sobie ręce, nogi, usuwać swoje oczy, może uszy, co tam jeszcze? Czy złodziej ma odcinać sobie rękę, żeby nie kraść? O, dawniej były takie kary, nawet w niektórych krajach muzułmańskich, do dziś. Czy ktoś, kto pożądliwie patrzy na kobietę, mężczyzna, czy ma zaraz idąc do domu jakimś ostrym narzędziem oczy sobie wyłupywać? Czy o takie wprowadzanie słowa w czyn Jezusowi chodziło? Bo jeśli tak, no to chyba wszyscy chrześcijanie byliby jakimiś kalekami. Wyobraź sobie, jakim byłabyś kaleką, gdyby to słowo wprowadzić dosłownie w czyn. Jezusowi bardziej chodzi o to, by nie tyle walczyć z samym grzechem, zmagać się z tymi grzechami, bo są tacy ludzie, którzy całe chrześcijaństwo, całą swoją pobożność, całe swoje życie duchowe sprowadzają do tego: zgrzeszył, nie zgrzeszył. Mogę iść do Komunii Świętej, czy już nie mogę? Tylko grzech, grzech. I kręcą się wokół tego własnego grzechu. Jezusowi chodzi bardziej o to, by spojrzeć nieco głębiej na swoje życie. Zobaczyć, gdzie leżą źródła moich złych pragnień, czynów. Dlaczego wchodzę na przykład w nieczystość? Dlaczego uciekam się do takich czy innych czynów? Dlaczego jest w sercu moim osąd na drugą osobę? Bunt na to, co on do mnie mówi? Dlaczego go zabijam w moim sercu? Dlaczego go zabijam słowami? I nie, okaże się, że próżną jest walka tylko z tym, co zewnętrzne, z samym grzechem. Taka walka negatywna. W życiu duchowym to jest bardzo złudne i chyba nie o to chodzi, by tylko walczyć z tym, żeby nie zgrzeszyć. Jezus nie przyszedł po to, żebyś się zmagał później ze swoimi grzechami. Nie przyszedł po to i powiedział tobie, masz nie grzeszyć. Masz być bezgrzeszny, bezgrzeszna. Masz mieć sól w sobie i światło. Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. I zamiast tego negatywnego podejścia do własnych słabości, najlepszą pracą i najlepszą postawą jest czynić miłość. Czynić miłosierdzie, nawet niewielkie. Jezus zaczyna ten fragment Ewangelii od bardzo prozaicznej sytuacji, kiedy jedna osoba drugiej daje kubek wody do picia. Mówiąc, że jeżeli ta osoba dała, to ze względu na Chrystusa, na naukę Chrystusa, na miłość braterską, to tej nagrody za ten czyn nie utraci. Nie zapomnę takiej sytuacji, w której osoba, która uczyniła mi miłosierdzie, zachowała dla siebie nagrodę. Parę lat temu na spotkaniu w Lednicy przyjechaliśmy z grupą. Wcześnie rano zajęliśmy sobie miejsce w którymś tam sektorze. No i założyłem stółę, gotowy do spowiadania. I zaraz się ustawiła kolejka. I to było gdzieś koło godziny chyba 11. I tak spowiedź trwała. Już było pewnie koło 15, bo zaczęła się koronka do Bożego Miłosierdzia. Słońce niemiłosiernie paliło, a ja tu spowiadam. I tak sobie myślę, Panie Boże, jak mi się pić chce. I zdążyłem tylko pomyśleć, odchodzi jedna osoba od spowiedzi, podchodzi jakaś, nie wiem, już nie pamiętam kto to był, z kubkiem wody, dosłownie z kubkiem wody i mówi, proszę, pewnie bratu chce się pić. Kubek wody ze względu na Chrystusa. I ta osoba, nie znam jej, pewnie nie poznam, nie utraciła swojej nagrody. Mała rzecz, mała miłość, zamiast tak spinać się w sobie, tylko nie zgrzeszyć, to lepiej rób małe rzeczy z miłością, a nie utracisz swojej nagrody, a nie będziesz się koncentrować tylko na sobie i smucić się swoim grzechem. Bardziej spojrzysz na Chrystusa i zachwycisz się Jego miłością, bo On tobie czyni nie małe rzeczy, wielkie rzeczy z wielką miłością.